In het geval dat iemand in een delirium zit, is dat voor de politie ja echt alle zeilen bijzetten om te zorgen dat iemand daar ook weer heel huids natuurlijk uitkomt. En we kennen natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij de politie niet met één politieagent, maar met 5 of 6 politieagenten eigenlijk op een verdachte moet springen om hem uiteindelijk in handboeien te krijgen. Uit cijfers die zijn ingezien door het misdaadbureau blijkt dat er meer FLACA-incidenten zijn dan ooit tevoren. De politie rukt gemiddeld bijna 3 keer per dag uit omdat een FLACA-gebruiker voor problemen zorgt. Onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel vertelt zo meer over die cijfers. Bij ons te gast ex-FLACA-verslaafde Sam Fijneman en Alex van Dongen. Hij is verslavingsdeskundige van Novadic Kentron. En verderop spreken we ook met Joke Buks. Zij begeleidt een huiskamerproject in Vlissingen waar zij steeds meer FLACA-verslaafden ziet. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Maar we gaan eerst schakelen met Matthijs Westraten. Hij is bij het EK Judo in Zagreb, Kroatië. En Frank de Wit was op weg naar goud. Hoe gaat het nu op de mat? 44 seconden heeft die finale geduurd en toen was het voorbij. Toen kreeg Frank de Wit vliegles, werkelijk waar. De Georgiër pakte een beet, zette een voet tegen zijn voet. En daar ging hij op zijn rug vol. Nou ja, meer ippon dan dat krijg je niet. Schitterende techniek. En dus gaat Frank de Wit hier niet verder komen dan een zilveren medaille. Maar daar zal hij blij mee zijn. En dat bleek ook wel uit de dikke knuffel die ze elkaar gaven, de twee opponenten. Het is geen schande, het is de tweevoudig wereldkampioen. Griki Lashvili en Frank de Wit kan gewoon met een opgeheven hoofd de mat af. En dat doet hij ook. Hij wint hier zilver vandaag op het EK in Zagreb. Het misdaadbureau. Straks hebben we het over FLACA. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. En dat staat helemaal in het teken van Koningsdag. Want dat is een ongekende veiligheidsoperatie. De koning en de koningin en hun dochters bezoeken de Drentse stad Emmen. En daar komt nogal wat bij kijken. Daarover is aangeschoven onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. De koninklijke familie gaat ongetwijfeld heel veel handen schudden in Emmen. Selfies maken uiteraard, hoort er allemaal bij. Het publiek is heel dichtbij. Dat is wat het zo leuk maakt. Maar tegelijk ook in potentie gevaarlijk, toch, Noah? Ja, zeker. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op de been die dicht bij de koninklijke familie willen zijn. En dat brengt een enorme veiligheidsoperatie met zich mee. En er is ook duidelijk een tijd voor en een tijd na Apeldoorn. Dat is iets wat, denk ik, allemaal in ons collectieve geheugen gegrift staat in 2009. Weet ook nog echt, ja, zat voor de televisie. Ja. Een auto. Ja, in 2009 reed inderdaad Karstee daar tijdens Koninginnedag toen nog in op een optocht waar ook de koninklijke familie tussenreed. En 7 omstanders raakten daar of kwamen daarbij om het leven. En 10 mensen raakten daarbij gewond. Ja, en voor die tijd was die dag nog veel toegankelijker. Maar nu dienen zware plantenbakken en betonblokken als roadblocks om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Ja, en ze zijn natuurlijk maandenlang in touw om dit allemaal goed voor te bereiden. Hoe ziet dat er dan nu in Emmen uit? Ja, daar was ik zelf ook heel benieuwd naar. Dus ik heb even gebeld met koningshuisdeskundige Cox Donders. Ik verwacht dat die iets kleiner gaat zijn dan vorig jaar in Rotterdam. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Ook met de grootte van de stad. Hè. Het is dit jaar in Emmen. Dat is toch wel een andere plek dan de grote stad Rotterdam. Waar er gewoon met veel meer dingen rekening gehouden moet worden. Waren het niet dat het alsnog een grote veiligheidsoperatie gaat zijn. Ik weet bijvoorbeeld, hè, als je een beetje het nieuws gevolgd hebt rondom Emmen, doe ik normaal niet. Maar zo met Koningsdag was dat wel iets wat ik wat meer in de gaten hield. Zijn er gewoon bijvoorbeeld bepaalde dingen die de koning niet kan gaan doen, die de plaatselijke bevolking wel graag had gewild, omdat het gewoon vanwege de veiligheid niet kan. Ik weet bijvoorbeeld dat de familie zich voornamelijk in de bus ook gaat verplaatsen, ook vanuit veiligheid onder andere. En we zullen toch ook weer, die zien we ieder jaar, maar we zullen ze zeker op tv ook wel weer zien. Die veiligheidsmannetjes, laat ik het dan maar zo noemen, met koffertjes. Waarin gewoon spullen zitten waar de familie zich mee kan beschermen, mocht dat nodig zijn. De veiligheidsmannetjes, zoals Cox noemt, valt mij ook altijd op. Die mysterieuze mannen, donkere pakken en dan dat koffertje. Ze spieden in het rond, ze houden alles in de gaten. Maar vooral dat koffertje trekt bij mij altijd die aandacht. Ja, ja, dat zijn de mannen en vrouwen van de DKDB. De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Ja, jij wil natuurlijk weten wat er in dat koffertje zit. Wat zit daarin? Ja, nou ja, goed, dat zijn geen wapens. Okay. Maar wel uitklapbare kogelwerende schermen. En die kunnen uitgerold worden, ja, mocht dat nodig zijn. Ja, wel treurig natuurlijk dat het nodig is. Maar ja, ook, nou, goed dat het er is in ieder geval. En inventief. Ja, inventief. Vorig jaar hebben we ze ook gezien, die mysterieuze koffertjes. Toen vond het natuurlijk allemaal plaats in Rotterdam. Gelukkig is alles goed gegaan. Maar zo'n dag, dat hakt er natuurlijk wel in voor juist deze beveiligers ook. Ja, absoluut. Vorig jaar was vlak na Koningsdag Jan Struis, voormalige politiebondvoorzitter, bij ons te gast. En hij had die dag in Rotterdam meegekeken met die enorme operatie in de meldkamer en op straat. En na afloop sprak Jan ook met een DKDB'er die dus zo'n mysterieuze koffer in zijn hand had. En Jan vertelt hoe hard dat werken is. Dan ben je zo bezig. Het is echt topsport de hele dag. Je moet maar eens een keertje gewoon 5-6 uur lang alles in de gaten houden. Alles moet. Nou, die Heelke kwam gisteravond thuis. Ik heb er gewoon een uur wezenloos voor me uit zitten kijken. Zo moe was ik van het geconcentreerd. Alle onregelmatigheden en alles wat je moet zien om daar op alert te zijn. Ja. En je krijgt zoveel prikkels. Hè. Degene die naar voren komt, die per se een hand wil. Dat je toch eventjes denkt, oh, wacht eventjes, wat is dit? Ja, dus het is, nou ja, ik merkte zelfs bij mezelf opluchting. Dus ik was eigenlijk rete trots op al die politiemensen en alles wat er omheen zat. En dan morgen de beurt aan Emma. We weten nog niet zeker of alle drie de prinsessen erbij zijn. Maar ik ga er maar even vanuit dat de oudste Amalia er in ieder geval van de partij zal zijn. Maar als we het dan over veiligheid hebben, juist over Amalia, weten we natuurlijk dat, nou ja, dat weten we eigenlijk nog maar heel kort, dat zij een heel jaar in het geheim in Madrid heeft gewoond. Ja, en dat zij af en toe in Madrid was, dat wisten we wel. De rollenpers heeft haar daar wel eens gespot. Ja, ik zag wel eens foto's dat ze op het terras zat, inderdaad. Ja, precies. Maar dat ze daar ook echt een heel jaar gewoond en gestudeerd heeft, dat is inderdaad nieuw. En dat heeft alles met haar veiligheidssituatie te maken. In oktober 2022 werd duidelijk dat Amalia te maken had met zware bedreigingen vanuit de georganiseerde misdaad. En ja, thuis kon ze niet meer, of ze kon niet meer studeren en niet meer op kamers wonen. Nee, niet in het studentenhuis toen. Ze kon het huis eigenlijk niet meer uit. En in Madrid had ze wat meer bewegingsvrijheid. En volgens bronnen is de dreiging nog niet verdwenen, maar kan ze door maatregelen die zijn genomen wel weer in Nederland wonen en studeren. Maar wat die maatregelen precies zijn, dat is niet bekend. Nou hebben haar ouders natuurlijk wel eens horen zeggen hoe trots ze zijn op Amalia. Het is ook niet niks natuurlijk om, zeker als jonge vrouw, om dit mee te moeten maken. Nee, dat is natuurlijk vreselijk. En als je dat hoort, zou je ook niet willen ruilen. En Amalia zelf reageerde ook op haar situatie. Ja, het is voor mij natuurlijk, ik ging dat mijn studententijd in met de gedachte dat ik, wat doet een student, vul dat in, dat ik dat ook zou doen. En de realiteit was helaas alles behalve dat. En ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Maar dat ik hoop dat daar snel verandering in komt. Gelukkig is die verandering, in ieder geval woont zij dan nu weer in Amsterdam, in het studentenhuis. Ja, wat doet een student? Vul dat in. Moet ik toch ook altijd even aan de vader denken? Ja. Daar hebben we toch altijd ook wel veel over gehoord, over die studententijd. Maar voor haar is het toch wel allemaal heel anders dan hoe het voor haar vader was. Hoewel hij natuurlijk ook wel beveiligers had. Ja, maar echt van een totaal ander kaliber. Daar kon hij nog wel eens aan ontkomen. Nu zien natuurlijk de koning van Nederland. Maar toen was hij ook wel de koning in het afschudden van de beveiliging. Ja. Ja, ging die er wel eens vandoor? Hij is er wel eens vandoor gegaan. Hij wist een keer door een raampje van een gymlokaal te glippen om van de beveiligers af te komen. Ja, ik denk dat Amalia dat nu niet zou moeten doen. Want nee, het is toch wel echt anders nu met die DKDB'ers. Ja. Nou, zoals gezegd, gelukkig woont ze weer in Amsterdam. Ze kan studeren. Maar het betekent natuurlijk niet dat de dreiging helemaal weg is. Wat betekent dat dan nu voor Koningsdag, waar zij dus, ga ik even vanuit, ook bij zal zijn. Ja, ze willen natuurlijk geen risico's nemen. En ik vroeg Cox of zij weet hoe die veiligheidsoperatie er voor Amalia uitziet tijdens Koningsdag. Nou, ik heb daar niet echt informatie over gekregen. En die wordt ook niet gegeven vanuit de RVD. Ook wederom om haar veiligheid te waarborgen. Maar ik kan me zo voorstellen, als die dreiging iets is afgenomen, dat misschien ook die veiligheidsmaatregelen er iets anders uitzien. Laat ik er ook gelijk bij zeggen dat het officieel nog niet eens helemaal bekend is of Amalia erbij gaat zijn zaterdag. Daar doen ze ook altijd heel geheimzinnig over. Waardoor het altijd weer een grote verrassing is zaterdag voor wie in Emmen is of voor wie achter de tv zit om te zien wie er daadwerkelijk opkomen dagen op Koningsdag. Maar ik ga er wel vanuit dat ze erbij is hoor. Nou, ik zit sowieso voor de buis. En laten we duimen dat het een hele gezellige en ook veilige Koningsdag wordt. Ga jij nog iets leuks doen, Noah? Nou ja, ik wilde dus vanavond eigenlijk in de lampen gaan hangen. Maar dan gaat niet, je zit hier. Ik zit hier en denk ook dat het er later ook niet bij zit. Mijn vriend wil namelijk heel vroeg naar de Vrijmarkt. Terwijl ik ook had bedacht om voor de tv te gaan zitten. Je gaat misschien nog wel iets op de kop tikken daar. Ja, maar mijn lot is inderdaad zo bepaald dat we vroeg op de Vrijmarkt staan. Misschien nog een oranje bittertje. Wie weet. Dat is nooit te vroeg voor. Tot zover, Koningsdag. Nu Vlakka. Het Misdaadbureau. Een extreem verslavende drugs is in opkomst. Op YouTube zijn talloze video's te vinden van mensen die stuiptrekkend over straat rollen of zelfs mensen aanvallen als zombies in een horrorfilm. Het zijn filmpjes uit Amerika en Engeland. Helaas ook wat vaker nu uit ons land. Vooral in Brabant en Zeeland zijn er grote zorgen over het gebruik van Vlakka. Dit probleem is echt immens. Je kan er snel wat verslaafd aan raken, een craving krijgen om door te gebruiken en een beetje in de war van raken. Verwarde personen op straat, mensen onder zeiltjes, mensen oververhit, helemaal de weg kwijt. Ja, het is echt immens hier. Je ziet mensen als zombies op straat lopen. Je ziet mensen vragen om euro's om voor de nachtopvang in aanmerking te komen. Eigenlijk voor gebruik. Het is makkelijk verkrijgbaar. Je raakt in een goede trip. Uiteindelijk wil je meer, want het is zo verslavend dat je alleen maar meer wil. En deze groep wil vaak helemaal van de wereld zijn. En daar is vaak het ultieme middel voor. Het wordt alleen maar erger. En de politie blijkt de handen vol te hebben aan deze zombie-drugs. Het Misdaadbureau heeft cijfers ingezien. En daaruit blijkt dat de politie bijna 3 keer per dag moet uitrukken voor een Vlakka-incident. Onze onderzoeksjournalist Sandra van de Heuvel legt er zometeen meer over uit. Hier bij ons de gast, ex-Vlakka-verslaafde Sam Fijneman en Alex van Dongen. Hij is verslavingsdeskundige van Nova Decentron. En verderop spreken we ook met Joke Buks. Zij begeleidt een huiskamerproject in Vlissingen, waar zij steeds meer Vlakka verslaafde ziet. Sandra, waar komt de naam Vlakka eigenlijk vandaan? Ik vind het zo'n aparte naam. Ja, de naam Vlakka komt uit Florida, waar de drug populair is geworden. En het verwijst naar het Spaanse woord flaco, en dat betekent dun. Oh. En waarom dan dun? Ja, bekend is dat gebruikers van de drug vaak erg vermageren. Oh, en Alex, wat is dat nou voor drugs? Vlakka is een synthetische cathinoon. Dat is een stimulerend middel, dus het centraal zenuwstelsel wordt gestimuleerd. Het lijkt een klein beetje op een combinatie tussen base coke en metamfetamine. Dus het maakt enorm veel dopamine aan. En daardoor krijgen mensen een enorme rush van. En waarom wordt het nou zombie-drugs genoemd? Nou ja, zombie-drugs, wij houden niet van de term, want we vinden het heel stigmatiserend. En net zoals de mensen anderen aanvallen. Nou, ik zie elke week Vlakka gebruikers, heeft er nog nooit eentje mij aangevallen. Mm. Dus dat zie toch ik. Toch wordt het veel zo genoemd. Waar, ja. waar vindt dat zijn oorsprong? Zijn oorsprong vindt het, als je de literatuur leest vandaan in 2010... in Amerika ooit iemand onder invloed van Vlakka iemand anders zou hebben gebeten. En daar komt het wel, als een hap van iemand had genomen, daar komt de naam vandaan. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel heel erg stigmatiserend om het zo te noemen. Zeker. Alsof je met zombies te maken hebt. Je kunt er wel gewoon een gesprek mee voeren. Mensen. Ja, absoluut. Ze zijn wel vaak in de war, dat wel. Maar in de war, inderdaad. En als we dan ook naar die filmpjes kijken online, dan is dat afschuwelijk om te zien. Ja, er was net ook al wat geschil te horen. Maar online kom je de meest bizarre filmpjes tegen. Vaak Amerikaanse beelden. Het is ook naar om te bekijken. Maar je ziet allerlei gebruikers in een delirium. Ze liggen soms op straat, maken schokkerige bewegingen met hun armen of benen. Je hoort onverstaanbare kreten. Je ziet gebruikers zigzaggend over straat en ook gebruikers die agressief worden en door ruiten springen. Ja, het is duidelijk dat die in ieder geval geen idee meer hebben wat ze nou precies aan het doen zijn. Want Alex, hoe komt dat dan dat je door deze druk zo kan gedragen? Het zal niet in alle gevallen zo zijn, maar dat dit ook gebeurt? Ja, je kunt een excited delirium syndroom krijgen. Dat is een soort opwindingsdelier. En dat betekent dat je een soort extreme vecht-vluchtreactie krijgt. En dat je op een gegeven moment heb je wel een soort agressie. En die agressie is niet op een persoon gericht, maar gewoon in zijn algemeenheid. Je kunt je energie als het ware niet meer kwijt. Maar dat kan ook door andere middelen overigens, hoor. Maar er is een situatie dat bijvoorbeeld 8 agenten op iemand springen, maar dat iemand nog steeds energie heeft om zich te verweren. Maar het probleem bij Vlakka is veel meer dat mensen in psychose schieten en dat tot allerlei problemen leidt. De excited delirium syndroom komt voor. Maar dat is het grote probleem is vooral echt de mensen in psychose is vooral. En dat je dan bijvoorbeeld denkt dat je achtervolgd wordt? Of hoe moet ik dat voor me zien? Vandaag belde nog iemand mij die zei van ja, ik krijg iedere keer jou op mijn computerscherm te zien, Alex. En jij wil mij naar Afrika sturen. Ja, dat is maar één voorbeeld van vandaag, zeg maar. Daar heb ik elke week wel voorbeelden. Het meeste, ja, een beetje onverklaarbaar gedrag. De mensen denken dat hun huis instort. Ik bedoel, ja. Sam had wel eens, volgens mij, dat ze dachten dat ze achtervolgd werd. Hè. Dat ze dachten dat ze jou moesten hebben. Ja, en heel extreem. Dat ze denken dat bouwvakkers buiten geheim agenten zijn. En dan, ja, psychose is natuurlijk bij iedereen anders. Je hebt in vele varianten. Maar dat vind ik het waar ik het meest tegen aanloop bij vlakke gebruikers. Vooral de mensen snel in een psychose schieten. En er ja, lang in blijven hangen. Omdat ze maar blijven gebruiken. Omdat het zo goedkoop is en zo makkelijk aan te komen. Ja, en is het ook heel verslavend? Ja, het is zeker heel verslavend inderdaad. Ja. Wat maakt dat dan zo verslavend? Is dat toch in het eerste een soort euforisch gevoel? Nou, het wordt sowieso gebruikt. De groep die het gebruikt zijn mensen die al een heel verslavingsverleden hebben. Dus het zijn eigenlijk al vaak mensen die verslavingsgevoelig zijn waarschijnlijk, die het gebruiken. En die stappen dan vaak van de base coke over bijvoorbeeld op de vlakka. Dus het is al een groep die vaak al verslaafd is die het gaat gebruiken. Maar we zien wel dat ze zeggen inderdaad van ja, ik kan er niet mee stoppen. Sommigen zeggen zelfs van ik vind het niet fijn om te gebruiken. Ik vind het helemaal niet eens een fijn gevoel. Dus het maar voelt kan ook niet goed. Maar ik kan er niet mee stoppen. Ja, sommigen zullen natuurlijk wel zeggen dat het een fijn gevoel is. Dat is iedereen, ieder persoon anders. Maar ja, op een of andere manier kunnen mensen er heel lastig mee stoppen. Ze vallen ook enorm af. Waarschijnlijk de bijnaam Dunder vandaan komt. Ja. Ja, en ja, is lastig. Maar er zit iemand naast jou die dat gelukkig gelukt is om daarvan af te komen. Maar jij hebt dat anderhalf jaar lang gebruikt, vlakken. Kan je de eerste keer nog herinneren? Hoe was dat? Hoe voelde dat? Ik ben in aanraking gekomen met vlakken in de GHB-scene. Dat is al een aantal jaar geleden. Dan praat ik over 2017. Van daaruit ken ik Alex ook. En dat was toen echt een middel van... Oh, dat is best wel heftig. Dus dat gebruik je niet zomaar dagelijks. Dat doe je echt een keer tussendoor. Ja, dus je gebruikte al andere middelen? Ik was al in gebruik van andere middelen. Zoals base cocaïne, speed en GHB. Ik zat toen best wel zwaar in gebruik. Ik was ook dakloos. En ja, die druk was toen best wel in de scene, zeg maar. Dus ik nam af en toe een trekje van andere gebruikers. Mm-hmm. Ik heb het toen zelf nooit gekocht. Ik heb toen wel één avond... het gebruik goed gedaan met een paar meiden. En ik kan me daarvan toen herinneren dat dat... toen de tijd was dat voor mij wel een prettige ervaring. Maar jaren later ben ik helemaal de afgrond ingezakt. En toen ben ik ook naar een kliniek daarvoor gegaan. Ik heb 11 maanden in de kliniek gezeten. En heb gekozen voor een RIM, omdat het echt niet meer ging. En eigenlijk kwam dat ook na de dood van mijn vader, zeg maar. En toen heb ik dus in die kliniek gezeten. Daarna kwam ik op in een traject terecht waar ik kon gaan wonen op een boerderij. Ja. Dus het gaat nu goed met je, veel beter. Ja, gelukkig. Maar ja. Als we dan toch eventjes nog teruggaan naar die tijd. Dus het eerste gevoel wat het je gaf was toen in die tijd... was het dus een soort, ja, toch een soort rush, een euforisch gevoel. Ja, maar dat is met elk middel als je het de eerste keer gebruikt. Hè. Toen de tijd was het ook maar eenmalig gebruik van de vlakka. Ja, maar het werd meer. Dat is pas jaren later gekomen, ja. Ja. En hoe ging dat? Hoe raakte jij daar steeds meer verslaafd aan? Doordat ik het middel zelf makkelijk kon verkrijgen. En dat ging eerst via dealers. En daarna was het gewoon via elke website verkrijgbaar. Ik ben samen met Alex gaan uitspitten hoeveel websites er ongeveer waren. Er zijn er ongeveer 30. Zo. En je kon het dan goedkoop bestellen. Want hoeveel kost zoiets? Op internet kostte het per gram €15. En als je het dan per 1000 kocht, kost het iets van €3,50 of zo. Ja. En wanneer merkte jij dat het ook hele negatieve effecten had? Dat merkte ik al snel genoeg door het gewichtsverlies. De paranoïde achtervolgingsgedachten. De niet meer over straat durven overdag. Echt alleen 's nachts buiten komen. Door alleen naar de winkel te gaan als ik het brood nodig had. En ja, ik was gewoon in diepe waanzin. Ik woonde 4 hoog en ik dacht nog steeds dat mensen mij in de gaten hielden. De gordijnen dicht en ik was alleen maar aan het gebruiken. En in het begin is die rust natuurlijk hartstikke fijn. En tenminste, een gebruiker gebruikt meestal een upper en een downer. En mijn downer was natuurlijk daarbij alcohol en medicatie. En daar heb ik misbruik van gemaakt. En dat gaat een tijdje goed, maar daarna wil je helemaal eigenlijk niet meer gebruiken. En dat had dus effecten. Dus dat je dacht dat mensen in de gaten hielden. Maar had het ook lichamelijk gevolgen? Dus ja. Los van het dunner worden? Ja, je hebt heel veel lichaamsverlies. Het gaat ook in je huid zitten, in je haar. Mijn huid zag er niet meer uit. Ik had overal vlekken in mijn gezicht. Mm-hmm. Ook wondjes op mijn armen, dat soort dingen. En op een gegeven moment, als ik dus geen geld had om het te gebruiken, dan bereidde ik mezelf al voor op het ergste. En dat is totale uitputting. Want jouw lichaam, je doet jezelf zoveel... Je doet zo'n grote aanslag op je lichaam, zeg maar, dat het lijkt alsof je 3 keer corona hebt gehad. Ja. En je bent totaal uitgeput. En juist als je dus een tijd dan even niet kon kopen, dan voelde je dat nog meer in je lichaam? Ja, want het is eigenlijk, het zit eigenlijk tussen je oren, hè, vlakken. Dus het is wel zeer verslavend, maar ik was het ermee eens dat ik het eventjes niet kon gebruiken. En ik gaf het gewoon over. Want ja, op een gegeven moment raakt jouw lichaam zo uitgeput. En word je steeds meer paranoïde. Ja. Dat je ook achtervolgingswaanzin hebt. En bang bent om op straat te komen. En dat je zelfs niet eens geluid durft te maken in je eigen huis. Ja. Je vertelde net al even, Alex, over dit nou soortgelijke verhalen van andere gebruikers. Wat doet het met je lichaam, met je lijf? Dat is een hele goede vraag. Daar is heel relatief weinig onderzoek gedaan. Maar we kennen allebei een jongen die wat bij de smartshop 3 gram vlakken gekocht. Heeft het toen 3 gram achter elkaar gebruikt. Over 2 dagen. Is toen in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen was zeg maar van zijn lever nog 10% functioneerde toen nog. Van zijn nieren 10%. En hij had een longschimmel. Hij heeft na 10 dagen uit het ziekenhuis ontslagen. En een maand later is hij helaas overleden. Maar die kon dus in juni precies vertellen dat hij vlakken had gebruikt. En dat dit de schade was. Maar verder is er heel weinig onderzoek bekend. We weten natuurlijk ook wel dat het slecht voor je hart is. Want het is een upper. Hè. Dat is bij alle uppers heel slecht voor je hart. Oververhitting is natuurlijk een bekend risico bij alle uppers. Maar er is weinig over bekend. Maar we hebben wel allebei al meerdere mensen verloren die het gebruikten. Zo, dus ja. Echt dat onderzoeken krijg je het niet. En het wordt ook als iemand overleden is, gaan ze ook geen onderzoek doen om te kijken waaraan iemand overleden is. Dus er is ook een hele grote onderregistratie van het aantal drugsdoden. Waar ook vaak nabestaanden soms wel eens heel erg vinden dat dat er toch te weinig over bekend is. Ja, en dat ze ook nooit te horen krijgen waar is hij nou precies aan overleden. Ze weet hij vlakken gebruikt en hij is overleden. Maar je krijgt niet te horen waaraan dan precies. Ja. Er zijn dus grote zorgen over het gebruik. Onder andere ook van vlakken dus. Ook bij de politie. Dat geeft ook veel extra werk. Ze moesten vaker uitrukken dan ooit voor vlakka-incident, Sandra. En allereerst is hoe vaak dan? Nou, gemiddeld ging het om ongeveer 3 keer per dag. Want het afgelopen jaar zijn er in de politie-eenheden bijna 1000 meldingen binnengekomen gerelateerd aan vlakken. Nou, in alle regio's hebben zich dus incidenten of strafbare feiten plaatsgevonden. En het zijn ook veel meer meldingen dan het jaar daarvoor. Toen ging het om 614 meldingen. Dus dat is een flinke toename. De meeste meldingen komen uit de regio Zeeland-West-Brabant. Dat is meer dan de helft van dat totaal aantal. Waarom dan juist daar? Nou, ik sprak hierover met Freek Pecht van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. En hij gaf aan dat in met name West-Brabant van oudsher al een bepaalde groep gebruikers zit. Verslaafd aan heel veel verslavende middelen, zoals GHB of crack cocaïne. En dat ze eigenlijk gezien hebben in de afgelopen jaren dat die specifieke doelgroep is overgestapt naar vlakken. Zij zien dus dat het in die regio echt voor veel incidenten zorgt. Ja, vlakka-incidenten, zo noemen we dat dus. Daar zien we dus dat aantal is toegenomen. Maar wat bedoelen we dan met vlakka-incidenten? Waar gaat dat om? Het gaat vooral om overlastmeldingen. Ze zien bij de politie bijvoorbeeld dat vlakka-gebruikers in verwarde toestand tuinen en bedrijfspanden binnensluipen. Nou, dan denken ze eerst bij de politie, nou, zou het een inbreker zijn? Maar dan blijkt het toch zo'n persoon te zijn die vlakka heeft gebruikt. Nou, ik sprak hier dus over met Freek Pecht van politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. En hij had tal van voorbeelden. Wat je vaak ziet bij vlakka-gebruikers is dat er strafbare feiten worden gepleegd. Zoals vernielingen of inbraken tot eigenlijk ernstigere feiten. Zoals steekpartijen of aanrijdingen met al dan niet dodelijke afloop. Of ze lopen naakt over straat. Ook dat hebben we al heel veel gehad in Roosendaal en omgeving. Ja, dan wordt toch, en dat snap ik, heel snel politie gebeld door omstanders. En die zeggen, ja, politie, los het op. En we kennen natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij de politie niet met 1 politieagent, maar met 5 of 6 politieagenten eigenlijk op een verdachte moet springen om hem uiteindelijk in de handboeien te krijgen. Ja, in het geval dat iemand in een delirium zit, is dat voor de politie echt alle zeilen bijzetten om te zorgen dat iemand daar ook weer heel huids natuurlijk uitkomt. naakt een tuin of een pand inlopen. Nou, bijna niet in de boeien te slaan, waar soms wel 5 of 6 politieagenten voor nodig zijn, Alex. Dat kan jij je dus voorstellen, want je vertelde dan ook net al even. Kan iemand zich ook bijna letterlijk doodvechten als zoiets gebeurt? Dat kan zeker. Een excited delirium syndroom is. Ja, daar kun je aan overlijden. Inderdaad, dat je hart zo erg opblaast, als het ware, dat je een hartstilstand krijgt. Dus wat je als in de krant leest, de mensen in de cel worden gezet. En als ze dan niet gezien hebben dat het een excited delirium syndroom is en niet de juiste medicatie hebben gekregen, dan zorgt dus de politie het cel open doet en iemand overleden is. Ja, dat kan het is gebeuren, ontzettend ja. Treurig. Dat er ook veel, nou ja, ik weet niet precies hoe de leeftijdsverdeling is, maar dat er ook veel jonge mensen zijn, nou ja, die hier gewoon dood aan gaan. Ja, ik heb pas geleden ook nog afscheid moeten nemen van een oud collega waar ik vroeger mee in de horeca werkte. Die is ook overleden aan een hartstilstand. En die was ook volop in gebruik van vlakka. Dus ja, ik heb heel veel mensen verloren door het gebruik van drugs. En ik verblijf nu ook op een daklozenopvang in Breda. En ik zie ook echt wat het doet met mensen. Ik heb samengewoond met een jongen op een andere woonvoorziening. Daar was ik in gebruik van vlakka. Dat was toen een hele lieve, brave jongen. Ik heb hem nooit die drugs gegeven. Ik heb hem ook nooit die pijp gegeven. En ik heb hem gewaarschuwd van, doe dit nooit. Daar woon ik nu mee samen. En er is niks meer van die jongen over. En hij zit ook op de verkeerde plek. En is vaak in psychose. Er wordt ook vaak politie voor gebeld. En ja, die kwam huilend naar me toe van, je hebt me nog heel erg gewaarschuwd. En dat breekt mijn hart. En de zombie-termen kan ik wel ergens begrijpen. Want als het op is, dan lopen ze echt rond voor zich uit te staren. En van wat nu? Dus je begrijpt wel waar die term vandaan komt? Ja, die term komt echt uit Amerika. Maar ik zie nu om me heen, als het op is bij mensen, hoe erg het is. Dat die mensen gewoon echt alleen maar gefocust zijn op die pijp. En ja, want die pijp, dat is waarmee vlakka soms ook gerookt kan worden. Zometeen dan praten wij door. Dan horen we ook van jou hoe het jou lukte om van vlakka af te komen. Vooral ook wat het keerpunt was. Ja. Dat gaan we zo meteen doen. Allemaal na het NOS-journaal met Ewout de Jong. NPO Radio 1. De vergoeding voor zorgmedewerkers met long-covid gaat toch omhoog. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid komt daarmee tegemoet aan de eis van de Kamer. Die vindt dat het kabinet ruimhartiger moet zijn voor zorgmedewerkers die hard hebben doorgewerkt in de tijd dat er ook nog nauwelijks mondkapjes voorhanden waren en toen chronisch ziek zijn geworden. Ziekenhuizen hebben steeds meer moeite met de toestroom van patiënten met meerdere chronische ziekten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Vaak moeten ze door meerdere specialisten worden behandeld en de samenwerking gaat niet altijd goed. De Nederlandse rederij Seatrade betaalt het Openbaar Ministerie 2,6 miljoen euro om vervolging te voorkomen voor het laten slopen van schepen in onder meer India en Bangladesh. Die schepen verliezen bij de sloop, dat gebeurt op het strand, allerlei gevaarlijke stoffen als smeerolie en asbest. En dat is slecht voor het milieu, maar ook voor de mensen die op de sloopstranden werken. En oud-SGP-leider Kees van der Staaij gaat naar de Raad van State. Hij gaat werken bij de afdeling advisering. Van der Staaij zat 25 jaar in de Kamer, de helft van de tijd als SGP-fractievoorzitter. En hij gold lange tijd als het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene de Geest. Staat er nog file? Ja, in de buurt van Breda staat het nog vast. Op de A58 van Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos is namelijk een vrachtwagen stilgevallen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Galder kost je dat ruim een kwartier. Je kunt eventueel omrijden via de noordkant van Breda over de A16, de A59 en de A27. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat door die vrachtwagen met pech wel een korte file voor knooppunt Sint-Annebos. De vertraging is daar ongeveer 5 minuten. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Mensen die stuiptrekkend over de grond rollen of naakt een tuin of bedrijfspand inlopen. De politie heeft de handen vol aan de extreem verslavende en gevaarlijke drugs vlakka. Daarover te gast onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel, ex-vlakka-verslaafde Sam Feyneman en Alex van Dongen. Hij is verslavingsdeskundige van Nova de Kentron. We hebben nu contact met Joke Bux in Vlissingen. Zij begeleidt daar een huiskamerproject van Avanti. En Joke ziet daar ook steeds meer vlakka-verslaafden. Joke, kan jij eerst eens iets vertellen over jouw werk? Wie komen er bij jullie in de huiskamer? Nou, we zijn oorspronkelijk begonnen met ambulante thuisbegeleiding van mensen met een zorgvraag in de breedste zin van het woord. Dat groeide eigenlijk heel vaak uit naar dubbele diagnose. Dus gewoon zware psychiatrie. Dat wilde ik naar een hoger level krijgen. En toen hebben we verschillende dagbestedingen geopend die aansloten bij de interesses en de wensen van de cliënten. Nou zie jij dat steeds meer mensen daar binnenkomen die vlakken gebruiken. Sinds wanneer is dat? Nou, sinds een jaar ongeveer, maar je zegt het eigenlijk niet goed. Want je ziet ze net niet meer binnenkomen. Mensen die eerst wel altijd hier waren, door de vlakken vallen ze weg. Ja, maar... En dat, het is dus sinds een jaar dat dat eigenlijk is begonnen. Maar het valt je dus op dat, je, ja, dat ze daar niet meer komen bij jou? Ja, en als ze komen, hoe ze uitzien, ja. Want, wat zie je dan? Het hele sterk vermagerde, wondjes, vlekken, net wat er net al werd gezegd. Alsof ze een ernstige huidziekte hebben, bij wijze van spreken. Je kunt ook geen afspraken meer met ze maken. De interesses voor de ander is er niet meer. Psychoses die eigenlijk veel langer duren dan normaal gesproken als ze iets anders gebruikt zouden hebben. Ja, die kunnen gewoon een week aanhouden. Is het ja. echt anders? Want je hebt denk ik in jouw werkende leven veel verslaafden voorbij zien komen. Is dit anders toch wel? Ja, dit is zeker anders. Dit is zeker anders. Ik heb me wel door een van de cliënten duidelijk laten maken. Tenminste, die vond het heel belangrijk dat hij mij dat kon vertellen. Zegt hij, de vlakka zoals die in Amerika is, dat kennen wij hier niet. In Amerika is het allemaal verboden. Door het gedooggebeuren, wat of dat wij hier hebben, zijn er heel veel stoffen gewoon vrijelijk te verkrijgen. Waardoor dat het eigenlijk puur gif is wat of dat ze maken. Want het is niet de vlakka vanuit Amerika, wat of dat we hier hebben. En dan wordt dat stoffen, wordt er weer een stofje verboden hier. Mm-hmm. En dan voegen ze er weer een ander stofje aan toe. Waardoor dat het gif dus eigenlijk alleen maar groter en groter en groter wordt. Mm-hmm. En het zijn inderdaad met name de mensen die al gevoelig waren voor GHB, die nu naar de vlakka overgaan. Ja. En wat zie jij gebeuren met deze mensen? Want je zegt al eigenlijk van nou, ik zie ze hier dan te weinig. Maar ik kan me voorstellen dat je wel probeert om met ze in contact te komen en te blijven. Ja, we worden afgehouden. We hebben een team van 9 medewerkers totaal. En we worden echt afgehouden. Dat je niet meer bij ze binnen mag komen. Dat je wel een stukje mag gaan wandelen met ze. Dat doen ze wel. En dan kan je toch met ze praten. Maar het echte thuisbegeleiding is vaak heel erg moeilijk. Ja. Gaat heel moeizaam. Hoe is dat voor jou om te zien? Frustrerend. Frustrerend. Ik probeer eigenlijk naar onze cliënten te kijken van iedereen, ze zijn volledig tussen wal en schip gevallen. Er is niemand meer die ze nog in hun netwerk hebben. En dat netwerk hebben wij weer proberen op te zetten. Ik doe dit nou zo'n 9 jaar ongeveer. En alles begint weer weg te vallen. Ze hebben niemand meer. En ze slaan dus ook verder iedereen weg. Het is inderdaad, ze leven alleen nog maar voor die pijp. En weer een andere cliënt, die zei dus net, het is de manier waarop dat je rookt. Iedereen denkt dat het hetzelfde is als dat je kookbeest, bij wijze van spreken, dus aansteken en aan die pijp trekken. Maar dat is niet zo wat vlakken. Dat moet je voorbranden en dan moet je dat rustiger en dan even afwachten en dan pas gaat dat werken. Op die manier zou het goed gaan. Maar iemand die normaal gesproken veel eerder kook zou pakken, die gaat volle bak erin. Aansteken en lurken aan die pijp. Waardoor dat dus de longen een gigantische opdonder krijgen en op den duur gewoon niet meer werken. Nou hadden wij het hier net aan tafel over die term zombiedrugs. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, het is inderdaad een zombiedrug. Op het moment dat ze gebruikt hebben, zijn ze sowieso niet aanspreekbaar. Want hoe zie jij dat dan omslaan? Dat ze gewoon niet bereikbaar zijn. Mensen waarmee dat je normaal gesproken gewoon hun dag kan doorpraten, de plannen kan doorpraten, hun zorgen kan doorpraten, die zijn niet meer bereikbaar. En jij zegt dan is het ga wel weg. Interesseert mij niks, ga weg. Ben je wel eens bang? Nee, dat niet. Maar je zegt dus die term zombie, die snap ik wel. Waar zit hem dat in? Nou, en dus dat ze en niet meer aanspreekbaar zijn op het moment dat ze niks meer hebben. Dat je echt gewoon een lopend lijk ziet. Dat je denkt van, hij valt dadelijk gewoon neer, of zij, of hij. Dit is dadelijk afgelopen. Ja. En iets waar ik heel erg van ben geschrokken is iemand die dus een hartstilstand had gekregen door de vlakka, omdat zijn longen helemaal dicht waren gaan zitten. Dus hij kon niet meer ademen. Hartstilstand, hebben ze gereanimeerd, was hersendood. En ondanks dat de hersenen totaal geen activiteit meer toonden, heeft hij nog ruim 24 uur gevochten, het lijf, Alleen het lijf. En dit is een oud cliënt van jou, Joke, nog niet zo lang geleden. Nee, dat is zo. Dat is nog niet zo lang geleden. Ja, die was ook niet meer bij ons in zorg. Maar dat had meer met gemeentelijke regelingen te maken en dergelijke. Ja. Maar ze belde mij wel vanuit de intensive care. Van, wil je iets over hem weten, dan moet je bij Joke van Avanti zijn. Vreselijk. Ja. En ik zie Sam hier ook aan tafel emoties. Ja. Ja, dat geloof ik. Kan je vertellen wat er bij jou gebeurt nu? Omdat ik precies weet, Joke was er. Ja. Ja. Ik weet precies waar ze het over heeft. Ja. Ja. Het middel. Ik heb bijna alles in mijn leven gebruikt qua drugs. Behalve een naald in mijn arm gestoken. Ik heb heel veel mensen kwaad aangedaan. Ik heb mensen verwaarloosd. Ik heb mensen pijn gedaan. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. En ik weet precies waar ze het over heeft. De onmacht die ik zie bij haar in de ogen doet me heel veel pijn. Want ze hebben niemand meer. En op een gegeven moment, ja, wie gelooft er nog dan in jou als je zo ver in gebruik bent? Want het is niet zomaar een pijp roken. Er is een bepaalde handeling om die vlakka te kunnen roken. Als je het verkeerd doet, dan zit je zo aan een hartstilstand of wat dan ook. En dat is ook wat er nu vaker voorkomt door het gebruik. Door het verkeerd gebruiken van vlakka. Nou, zei ik al, Sam, dat jij er gelukkig vanaf bent. Ja. Al maandenlang, 16 maanden volgens mij. Ik was gisteren precies 16 maanden clean. Heel goed. Ja. Heel fijn. En dat heeft bij jou, daar was ook wel een moment, een keerpunt voor jou. Wil jij daar wat over vertellen? Ja, ik ben heel ver in gebruik geraakt, omdat ik me vereenzaamde in mijn huis. En ik gebruikte liever alleen, omdat andere mensen vaak echt alleen maar gefixeerd op die pijp zaten en het verkeerd gebruikten. Ik kreeg mijn eigen woning via Housing First. Kreeg ik mijn eigen woning en ik maakte daar niet genoeg gebruik van de hulp die ze me aanboden. Het was kerstavond en ik was volop bezig met opruimen en van alles en nog wat, heel erg druk. Want ik was zwaar in zelfmedelijden, dat de familie dan langs zou komen en ik was aan het poetsen, noem maar op. Inmiddels was het in één keer 5 uur 's nachts. Toen ben ik naast mijn bed gaan zitten en toen heb ik dus vlakka gerookt met een brander. En op een brander, een crème brûlée brander, zit een rood knopje, zodat die vlam blijft branden. Mm-hmm. En die heb ik uit laten wijken, alle ramen stonden open, naar mijn dekbed. Mijn dekbed heeft vlam gevat. En dat is adrenaline neemt dan de rush over. Dus jij zag ineens vuur om je heen? Nou, ik zag een heel klein vlammetje. Ja. En toen was ik gelijk uit mijn rush. En toen heb ik een pak drinken gepakt om het proberen uit te gooien. Maar mijn verslaafde brein heeft dus wel het zakje met vlakka wel eerst weggelegd in de badkamer. En daarna ben ik pas voor water gaan zoeken. Jeetje. Om het uit te kunnen krijgen via mijn balkondeur naar buiten gelopen. Toen is het glas eruit geklapt. En toen heb ik geroepen om brand. En gelukkig stond daar beneden een man. Om 5 uur 's nachts is de brand uitgeslagen in mijn slaapkamer door het gebruik van mijn middel. En dat was kerstavond 24/12/2022. En het was voor jou ook moeilijk om eruit te komen, want volgens mij was er ook iets dat je was heel paranoïde. Ja, ik was heel paranoïde. Ik dacht dat ik heb ook best wel veel slechte dingen gedaan door het gebruik van vlakka en met dealers en noem maar op. En daar ga ik verder niet op in. Ik had mijn voordeur gebarricadeerd met van alles en nog wat. Mm-hmm. En het stroom viel uit en alles was pikken donker. En ik kreeg geen adem meer door de rook. Dus ik kon eigenlijk niet mijn eigen voordeur uit. En ik woonde 4 hoog. Ja, daar spring je niet zomaar naar beneden. Dus het duurde best wel lang voordat ik mijn voordeur open kreeg. En ja, hoe meer zuurstof erbij komt, hoe harder die brand ging. Ik had geen idee hoe snel het ging. En ik ben alleen maar gaan schreeuwen en roepen om mijn huisje. En uiteindelijk, op de een of andere manier, ben ik er toch uitgekropen. Ik had alleen een nachthemdje aan en ik ben door het glas gekropen. Ik heb geschreeuwd om mijn huisje. Ik denk echt dat het zo had moeten zijn. Via de brandgang naar beneden en de eerste beste agent aangesproken. Want daarvoor was het al bekend bij de woningbouw en bij de wijkagenten dat ik een probleem was. Uiteindelijk kwam je ook in het ziekenhuis terecht. Was daar waar je besefte van, ik wil dit niet meer, het moet anders? Nou, ik werd dus wakker op eerste kerstdag en er stonden twee begeleiders aan mijn bed. En ik kon niks meer, ik had de katheter ingebracht. Ik ben vroeger door GHB een paar keer in psychoses beland. Ook met de katheter. En er kwamen ook meerdere dingen naar boven vanuit mijn traumas. Mm. Dus toen had ik zoiets van, ik denk dat het nu echt tijd is om te stoppen. Overal mee. Want ik heb echt alles gebruikt. En ik denk dat vlakka een van de meest gevaarlijke drugs is die ik ooit gebruikt heb. Ik heb een paar dagen op intensive care gelegen. Ik heb daarna op een woonvoorziening gewoond voor gebruikers. Dat is het eindstadion, zeg maar, dat ze niet meer in je geloven. Ik ben vanuit daar clean gebleven. En vanuit daaruit heeft Alex Verlongen mij op pad meegenomen als ervaringsdeskundige voor Novo de Kentron. En sindsdien heb ik nooit meer iets aangeraakt. Ja, want jullie gaan dan samen vaak op pad, zoals nu ook, om ook hierover te vertellen. En dat helpt jou dus ook heel erg. Merk jij dat ook, Alex, aan haar, dat dat ook helpt? Nou ja, ze zegt het altijd, dat daar de rust geeft die vroeger drugs gaf, dus dat had het wel. Ja, het is eigenlijk heel verkeerd om te zeggen, maar de rust die ik dus uit mijn drugs haalde, dat krijg ik nu dus om voorlichting te geven. En dat zijn op verschillende plekken, zoals de burgemeester Laas van Roosendaal en Openbaar Ministerie, op scholen, op verschillende plekken. En dat geeft mij zoveel kracht en energie. En ook mensen die me niet meer herkennen. En er is nog hoop. Als ik het kan, dan kunnen anderen het ook. Je hebt het naar iets goeds omgezet. En het is sowieso heel knap dat je het vanaf bent. En dat je het nu ook nog jouw verhaal inzet om te vertellen hoe gevaarlijk dit spul is. Dat is denk ik heel, heel waardevol. Mensen hebben geen besef van hoe gevaarlijk het is. En soms kom ik op voorlichtingen. Dat zelfs sommige zorginstellingen niet eens weten wat vlakka is. Nee. En wat het met een mens kan doen en hoe gevaarlijk het is. Nou hadden jullie het net al over die varianten, hè, van vlakka. En dan kijk ik even naar jou, Sandra. Want sinds afgelopen week is een legale variant van vlakka verboden. Dus niet meer legaal, want het mag niet meer verkocht worden. Zijn daarmee dan de problemen opgelost? Nou ja, ze zagen bij de politie het afgelopen jaar veel incidenten na gebruik van die legale variant. En dan hebben we het over Alpha PIHP. En die was ook bij smartshops verkrijgbaar. Nou ja, door deze wijziging mag dit dus niet meer verkocht worden daar. En ook niet meer via webshops. Nou, ik heb even op die webshops gekeken en ik zie inderdaad nu in beeld staan dat het niet meer verkocht wordt bij de bekendere webshops dan, waar je het voornamelijk kon halen. Nou ja, en daardoor wordt het dus iets lastiger om het te verkrijgen voor die gebruikers. Nou, en de politie mag het nu natuurlijk ook in beslag nemen. Maar daarmee is dus niet het probleem opgelost. En dat ziet Freek Pecht van politieeenheid Zeeland-West-Brabant. Korte termijn zeker, want het is nu verboden. Maar op lange termijn, de wereld van designerdrugs, dagelijks komen er wereldwijd nieuwe designers bij. Dus op lange termijn zal dit effect vanzelf weer licht verdwijnen. Het is wachten op de dag, en die zal vandaag of morgen aantreden, dat daar weer een nieuwe variant op verschijnt. En daarom is het ook goed, en onze portefeuillehouder vanuit de Nationale Politie, Willem Woelders, heeft dit al vaker genoemd, dat wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van designerdrugs, dat er straks doorheen komt, want dat geeft de politie veel beter gereedschap om deze kwestie aan te kunnen pakken. En dan kunnen we ook de verkopers van die voortdurend nieuwe designers veel effectiever aanpakken. Alex, is dit een terecht punt van de politie? Dus, hè, dat er vandaag of morgen toch weer een nieuwe variant opduikt? Ja, dat is zeker een terecht punt. Ik bedoel, je kunt makkelijk weer iets aanpassen, inderdaad. Zie je, er zijn al eventueel varianten, maar die ga ik hier niet noemen, want jij kunt ook een mens op ideeën brengen. Mm-hmm. Maar ja, inderdaad, Freek, de politie die wacht volgens mij op die paraplu-wetgevingen, dat je hele basisstructuur kunt verbieden in plaats van dat je maar een klein beetje hoeft te veranderen, dat het weer legaal is. Ja, dus dan verbied je in één keer al die stoffen om te voorkomen dat criminelen toch weer hun activiteiten verleggen naar stoffen die nog net niet verboden zijn. Ja. En jij zegt ook, de wet moet nog door de Eerste Kamer, zegt dat zou wel helpen. Nou ja, de Wereldgezondheidsraad zegt dat er drie maatregelen zijn die echt goed werken om gebruik tegen te gaan. Dat is het beperken van de beschikbaarheid, dat is de prijs omhoog en het indammen van de mogelijkheden om marketing te voeren. Nou, nu was het op websites. Je kocht product A en je kreeg een gratis monstertje van product B. Het was spotgoedkoop. Ja. En het was overal verkrijgbaar. Dus ze hadden eigenlijk alles in Nederland zo geregeld om een trend te laten ontstaan. Ja. Dat is natuurlijk niet heel slim. En dat is ook gebeurd. Terwijl sommige mensen dachten, oh, er gaat in Nederland nooit komen zo'n heftig middel. En dat komt er dus wel en dan. En dat is het dus wel. Nou, en Joke Bux in Vlissingen ziet dat dus ook daar gebeuren. Joke, wat is er volgens jou nou nodig om dit te stoppen? Het gebruik van Flakka te stoppen? Ik heb er zelf totaal geen oplossing voor. Ik heb wel zitten denken aan het legaliseren, waardoor dat je zekere controle krijgt. Net zoals het ook met alcohol en sigaretten, dat we vanuit de staat enigszins controle hebben. Maar verder zie ik het heel zwaar in. De crystal meth bijvoorbeeld die ze nu kopen, die is zo vervuild met Flakka. Of Flakka, die vervuild is met crystal meth. Het is gewoon een grote rotzooi eigenlijk. Op dit moment met deze middelen. Ja. Sam, ik zag jou nee schudden bij het legaliseren. Ja, nee, liever niet. Wij zijn gewoon proefkonijn nu van de staat. Er zit zoveel vervuild spul bij nu. Ja. Mensen beseffen gewoon niet wat ze nu gebruiken, wat het met je lichaam doet. Je hebt zelf gezien, Joke, hoe mensen er nu bij lopen, wat het met een menselijk lichaam kan doen. En ik denk dat je daar heel erg van geschrokken bent. En ook van diegene die je helaas verloren bent. En daar wens ik jou heel veel sterkte mee, want ik weet hoeveel pijn dat het doet. Ik ben in een paar jaar tijd ben ik zeker door synthetische middelen bij het gebruik van gewone middelen 4 of 5 mensen verloren. En ik denk niet dat het legaliseren van Flakka de oplossing is. Nee. Daar ben ik zeker tegen. En Joke, waar hebben jullie nu in Vlissingen, waar heb je nu behoefte aan? Ja, ik denk het stukje voorlichting waarover dat ze het ook hebben daarnet, hè, dat heel erg goed is. Maar ik ben ook heel erg bang dat de jeugd er net door gestimuleerd wordt om het te gaan proberen. Van de week hoorde ik dat ze gewoon bij scholen staan om het uit te delen. Dat kinderen het kunnen proberen. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet meer. Ja. Wat dat betreft ben ik echt de wanhoop naar mij. Ja. Ja. Want je kan helemaal niks. Je kan inderdaad zeggen, ze weten dat ze eraan kapot gaan. Ze weten het. Ja, zo. En er is een enkeling die dan zegt van, ik was gewoon bijna dood. Ik stop nu, dit was het. Maar anderen die zeggen, ik wil er niet over praten. En die gaat door. Ja, daar ben ik wel heel erg van in shock. Als dat zo is, dan hou ik mijn hart echt vast. Dat heb je nog niet gezien, hoor, moet ik zeggen. Ik heb het nog niet gezien, Alex. Nee. Nou ja, laten we hopen. Ik moet ook zeggen dat bij ons wordt ook wel eens Flakka, laten wij wel eens testen. En dan denken mensen dat hij heel erg vervuild is. Maar eigenlijk blijkt hij altijd wel puur te zijn. Maar het probleem is juist dat pure Flakka heel erg gevaarlijk is. Dus hij hoeft niet vervuild te zijn voor het gevaar te zijn. En juist omdat het legaal was, is het zo enorm populair geworden. Als dit middel niet legaal was geweest, was het nooit zo'n groot probleem geworden. Ja, tot slot, Sam, hoe zie jij jouw toekomst? Ik heb hier altijd gemanifesteerd van, mocht ik ooit clean worden, dan wil ik de beste ervaringsdeskundige ooit worden. Ik ben Alex altijd heel erg dankbaar dat ze me vanaf begin af aan in mij geloofd heeft en mij overal mee heeft toegenomen om voorlichting te geven. Ik zie mijn toekomst zonnig tegemoet. Zolang ik clean blijf en van de middelen af blijf en in mezelf blijf geloven, dan kan ik alles aan. Misschien nog wel goed om te weten dat er ook best wel een heel aantal Flakka gebruikers zijn die ik ken die helemaal afgekikt zijn en er nog steeds van af zijn. Mm-hmm. En ook dus het is zeer verslavend, maar je kan er vanaf komen. Ja, er zijn ook echt wel heel veel mensen die ik ken die Flakka verslaafd zijn en vragen, Alex, kan ik opgenomen worden? Maar het probleem is vaak, ze zijn dakloos en ze kunnen niet opgenomen worden. Want je kunt iemand opnemen, als je hem naar de rand weer eens terug op straat zet, heeft geen zin. Dus er moeten vooral veel meer woonvoorzieningen voor deze groep komen. Want dat is vaak een groot probleem. Ik vind het niet eens een probleem om de doelgroep te motiveren voor behandeling. Het probleem is vooral om de hulpverlening te motiveren om ze in behandeling te nemen. Zo ervaar ik het. Er zijn gewoon te weinig woonvormen. Ja, en je wordt niet opgenomen als je naar de rand niet naar stabiele huisvesting kan. Dus ik denk daar is ook een deel van de oplossing. Veel meer huisvesting voor deze doelgroep. Bij deze dan die oproep. Dank je wel. Ook Joke natuurlijk en Sam voor het delen van jullie moedige verhalen. Dank je wel. Tot zover Flakka. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag over winkelwagentjes. Is het strafbaar om ze mee naar huis te nemen? Nou, Sandra, een winkelwagentje mee naar huis nemen, dat lijkt misschien een beetje onschuldig, maar het kost winkeliers natuurlijk jaarlijks wel veel geld om nieuwe winkelwagens en mandjes te kopen. Is het dus ook strafbaar, lijkt mij. Ja, het meenemen en het niet terugbrengen is inderdaad strafbaar, is diefstal. Nou, en als de politie erop handhaaft, ja, dan riskeer je een boete van €110. Nou hebben wij natuurlijk ook een aantal supermarkten gesproken. Die geven ook wel aan dat ze soms klanten dan zeggen, ja, we leenden het even. Ja, we lenen het, maar gelukkig brengen ze die dan wel weer netjes terug. Komt volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandelen ook zeker voor. Dat dus die wagentjes gewoon weer netjes teruggebracht worden. Ja, maar ook dus dat ze niet teruggebracht worden en dus echt gestolen zijn. Gebeurt dat nou vaak? Worden er veel winkelwagentjes gestolen? Nou ja, van het precieze aantal diefstallen hebben we helaas geen cijfers. Want lang niet alle supermarkten houden dat bij. Maar dat het ze aardig wat geld kost, ja, dat is wel een feit. Want de aanschaf van zo'n nieuw winkelwagen kan tussen de 120 en 130 euro kosten. Oh. Ja, en als er dan een stuk of 10 weg zijn, dan kun je je voorstellen dat het aardig in de kosten oploopt. Dat kan aardig in de papieren lopen. Daarom verzinnen supermarkten ook steeds weer nieuwe manieren om gestolen winkelwagentjes toch weer terug te krijgen. Wat doen ze allemaal? Nou, een grote supermarkt uit Apeldoorn die gaf bijvoorbeeld vorig jaar gratis muntdrop, hagelslag en pindakaas weg als je een vermist winkelwagentje terugbracht. Ja. Daarnaast zijn er ook verschillende toepassingen, hè, om zo'n winkelwagen het wat moeilijker te maken om er eentje mee te nemen. Zo maken bijvoorbeeld supermarkten gebruik van een speciaal wiel waar een radioontvanger en remmechanisme in zit, die dus automatisch gaat remmen als je een wagentje te ver weg rijdt van de supermarkt. Ik wist dus helemaal niet dat dit kon. Dat zo'n ding dan na een bepaalde aantal meter dan gaat remmen of zelfs een geluidje gaat maken. Ja, het is onmogelijk dan om nog weg te rijden. Vestigt dan wel weer dat ik dat nog nooit heb uitgeprobeerd. Hè? Dat wil ik dan meteen maar even gezegd hebben. Maar ze zijn dus innovatief, dat blijkt wel. Zeker. En daarom hebben wij Rob gesproken. Hij is van het bedrijf Van Zol, een bedrijf dat winkelwagens en systemen ontwerpt. Om de verdwijning van die winkelwagens tegen te gaan, ontwikkelen zij dus speciale sloten die het een stuk leuker gaan maken om je karretje weer netjes terug te brengen. Dit jaar zijn we gestart met een nieuw muntslot. En dat noemen wij de hybrid lock. En daar hebben klanten de mogelijkheid om ook nog het klassieke systeem te gebruiken voor muntjes. Maar ze kunnen dan ook eventueel met de smartphone geopend worden. En als klanten dan bijvoorbeeld aangemeld zijn bij de app, kunnen ze dan met hun smartphone het muntslot ontgrendelen. Het grote voordeel daarvan is dat als je dan een winkelwagentje hebt ontgrendeld en je neemt hem mee en je bent klaar met je boodschappen en je brengt hem weer terug, dan kunnen klanten ook via het systeem een soort bonussysteem met de klant afspreken en hem belonen voor het feit dat hij het winkelwagentje weer terugbrengt. Dan zit ik me wel de hele tijd af te vragen, wat moet je nou met een winkelwagen? Waarom zou je hem stelen? Nou, er zijn nog wel eens wat voorbeelden van. Want mensen die verzinnen nogal wat, hele creatieve dingen. Ik heb het zelf ook wel eens gezien in mijn wijk. Iemand die er een in de voortuin had met allerlei plantjes eraan en erin. Maar ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt als barbecue, als opslag of zelfs als konijnenhok. En er zijn er ook veel die gevonden worden in een sloot of bijvoorbeeld in studentenhuizen. Dat heb ik ook wel eens gezien. Nou vroeg ik me ook af, hoe zit het met kinderwinkelwagentjes? Mijn kinderen zijn daar gek op, die racen daarmee door de winkel. En ik dacht dus altijd dat die vlaggetjes die eraan zitten, dat ervoor zorgt dat ik mijn kinderen goed kan terugvinden in de supermarkt, dat ik ze in de gaten kan houden, een beetje kan bijsturen. Maar het blijkt dus dat dit ook met diefstal te maken heeft. Ja, dat klopt inderdaad. Kinderwinkelwagentjes zijn best wel diefstalgevoelig. En zeg nou zelf, welk kind wil dit nu niet als speelgoed thuis? Nou, inderdaad, ik kan me dat ergens voorstellen. Dat je denkt, als kind, dat wil ik meenemen. Ja, en daarom zit er ook die lange vlaggenmast aan de karretjes vast. En door die vlaggen passen ze namelijk niet in de achterbak van een auto. Waardoor het dus een stuk moeilijker wordt om ze mee naar huis te nemen. En dat is dus het verhaal achter het vlaggetje op zo'n kinderwinkelwagentje. Dat is dan bij deze ook weer opgehelderd. Heb je ook een vraag aan ons, dan kan je die natuurlijk stellen via de NPO Radio 1 app of via onze misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Ik wil nogmaals mijn gasten van vanavond danken voor jullie komst naar de studio en voor jullie indrukwekkende verhalen. Zometeen gaat hier 5 dagen verder vanuit Amsterdam over de herstelprocedure van de toeslagenaffaire met Ashwet El Miloudi. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Dus hopelijk tot dan en een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd.